NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Justitie heeft 12 jaar celstraf geëist tegen de Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid El. Die zou hebben opgeroepen tot het vermoorden van Geert Wilders. Het OM rekent het El zwaar aan dat hij niet alleen Wilders wilde laten ombrengen, maar ook de democratie ondermijnde met zijn oproep. De Russische president Poetin gaat niet naar de begrafenis van Yevgeny Prigozhin. De opstandige Wagner-baas kwam vorige week om het leven bij een vliegtuigcrash. Rond het neerstorten van het vliegtuig is nog veel onduidelijk. Gespeculeerd wordt dat het Kremlin erachter zit, maar dat ontkent stellig. Rond deze tijd spreekt demissionair minister Hoekstra met voorzitter von der Leyen over een plaats in de Europese Commissie. Hoekstra is voorgedragen om de klimaatportefeuille van Frans Timmermans over te nemen. Het Europees Parlement zal hem hierover later nog aan de tand voelen. En op meerdere plekken langs de Maas in Midden-Limburg worden oevers en geulen aangelegd. Rijkswaterstaat hoopt daarmee de kwaliteit van het waterleven te verbeteren, meldt 1 Limburg. Veel planten en dieren in de rivier zijn de afgelopen 150 jaar verdwenen of flink in aantal afgenomen. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goede middag, 3:30, dus hoog tijd weer voor Economie op NPO Radio 1. Zet u wel eens op een rij welke abonnement u allemaal heeft? Nou, telefoonabonnement, staatsloterij. Oh ja, Netflix hebben wij ook, sportschool, wegenwacht hebben wij, cv-onderhoud, opslagruimte, nou, glazen wassen doe ik zelf. Mobieltje, internet thuis, ja, allemaal. Nou, dan hebben we er wel 12, denk ik. Ja, dat denk ik ook zo ongeveer. Ik praat zo met 2 ondernemers die met een heel nieuw soort abonnement komen. Een abonnement op wonen in een huis. Met dat nieuwe concept willen ze de vastgelopen woningmarkt gaan opschudden. Geld of je leven? Maar we beginnen met een belangrijke tijd voor tienduizenden ondernemers. De Belastingdienst gaat namelijk vanaf vandaag beginnen met het invorderen van coronaschulden bij ondernemers die nog niks hebben terugbetaald of geen regeling hebben afgesproken. Met name onder winkeliers en horecabedrijven is er een grote groep die nog niks heeft terugbetaald. Het leidde al tot faillissementen. Zo werd gisteren bijvoorbeeld het bedrijf achter de kledingmerken van Vero Moda en Villa failliet verklaard. Ja, wat staat deze ondernemers met coronaschulden allemaal te wachten? Dat ga ik bespreken met Fariel Bailal van de Amsterdam Cupcake Company is een van de ondernemers met problematische schulden. En Michiel Hoordijk is directeur van het IMK, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Ja, mevrouw Bailo. Goedemiddag. Met u te beginnen. U bent een van de ondernemers waar het dus over gaat. Fijn dat u bij ons bent vanmiddag om een beetje een concreet gezicht te geven bij die ondernemers die in deze situatie zitten. Hoe hoog is uw schuld, als ik vragen mag? Goedemiddag. Mijn schuld op dit moment is ongeveer 30.000 euro. Ja, dat klinkt mij meteen als heel veel geld in de oren. Hoe voelt dat voor uzelf? Ja, dat is heel veel geld. Dat is extreem veel geld, ja. Ja. En wat voor gevolg heeft dat voor uw gesteldheid? Laat ik het zo eens vragen. Het doet heel veel. Het geeft een mentale, hele hoge druk. Het zorgt voor mij eigenlijk bij een groot schuldgevoel naar mezelf toe. Hmm. Wat ook niet per se positief is. Nee. Heel negatief. Ja, u heeft daar gewoon heel veel stress en last van. Ja, denkt er constant aan, denk ik wel. Onbewust ook. Ja, en hoe is dat zo gekomen? Want even kijken naar die coronajaren, dat lijkt alweer heel lang geleden. U wordt er dus elke dag nog mee geconfronteerd. Maar bijvoorbeeld bakkers waar u dan onder valt, die hoefden de deuren toen niet te sluiten, toch? Hoe is die schuld dan toch ontstaan? Nee, dat klopt. We hoefden de deuren niet te sluiten. En dat was natuurlijk onwijs fijn. En een deel van mijn schuld is niet alleen belastingschuld, is ook NOW, terugbetaling, schuld eigenlijk. Ja. En dat heeft deels te maken... Die loonsteun, inderdaad. En het was super fijn dat het er was, hoor. Begrijp me absoluut niet verkeerd. Maar die moest op voorhand aangevraagd worden, bijvoorbeeld. En het komt erop neer. Ik heb te hard gewerkt, eigenlijk. En te veel verdiend. Alleen het staat niet in verhouding met hoe je werkte voor corona. Dus misschien heb ik ongeveer dezelfde omzet gedraaid, maar onder hele andere omstandigheden. Ja, ja. Hoe is het met het terugbetalen? Heeft u al een regeling afgesproken? Of u heeft een heel initiatief genomen, begrijp ik. Maar als het gaat om terugbetalen, hoe ziet u dat tegemoet? Ik heb 4 NOW's aangevraagd. Dat kon je in modules doen. Daarvan moest ik er 2 terugbetalen. Ja. 1 is al helemaal is in 1 keer terugbetaald. De 2e gaat nu netjes in delen. En mijn belastingschuld gaat ook gewoon in delen. En ben ik in oktober vorig jaar begonnen met afbetalen. Volgens mijn regeling. Alleen heb ik 1 belastingaanslag in mei, niet op afgelopen mei, niet op tijd betaald. En daardoor is die regeling nu alsnog ingetrokken. Ja, dus viel er alsnog een dreigbrief op de mat. Alles in 1 keer terugbetalen. Was dat echt een dreigbrief? Heb je dat zo ervaren? Nou, nee, sorry. Gewoon, het was een brief van de Belastingdienst. Ja, niet een dreigbrief. Zo noem ik het even. Zo kwam het op mij over. Toen ik de brief openmaakte. Maar zo van, oh, je hebt 1 gemist. Doe je betalingsregeling. Je moet al alle 30.000 euro nu meteen overmaken voor binnen 10 dagen. Ja, u heeft iets speciaals bedacht om die schulden toch af te gaan betalen. Komen we zo wel eventjes op. Eerst even naar Michiel Hoordijk van het Instituut Midden- en Kleinbedrijf. Ja, mevrouw Bailal spreekt al over een dreigbrief met de nuances daarbij. Ervaren ondernemers zeg maar de Belastingdienst als een soort dreigbrief in hun nek? Nou, niet zozeer direct als een dreigbrief. Alleen het is natuurlijk wel iets als een zwaard van Damocles wat boven je hangt en wat boven je onderneming hangt. Want het hangt allemaal samen met, wat ga je nu doen naar de toekomst toe? Hou je dit bedrijf in stand? Of ga je toch proberen, zoals mevrouw Bailal, om ervoor te zorgen dat je bedrijf kunt overleven? En dat je ermee door kunt gaan. Ja, maar neemt u mij nou eens eventjes mee, want ik begrijp een paar dingen niet. Er is volgens de laatste cijfers van het ministerie van Financiën zijn er zeker 45.000 ondernemers die nog helemaal niet zijn begonnen met terugbetalen, die nog geen belasting, die nog geen betalingsregeling hebben getroffen met de Belastingdienst. Kortom, die, ik zei het in de aankondiging, lijkt wel of ze hun kop in het zand steken. Geen brieven openen van de Belastingdienst. Waarom ondernemen ze geen actie? Ja, dat is bijzonder, hè? Als we zien die 40.000, die grote groep ondernemers die inderdaad nog niks van zich heeft laten horen, dan zit daar ook een groep ondernemers tussen die je eigenlijk nooit hoort. Maar dan vervolgens blijft er nog steeds een groep ondernemers die wel de kop in het zand steekt, maar eigenlijk niet het geld heeft gehad. Dus als we die mensen nu aan de telefoon hebben, en dat gebeurt in de afgelopen dagen heel vaak. Dan zijn het echt ondernemers die het geld gewoon weg niet hebben. En die ooit hebben gezegd, ze komen maar, wat willen ze nu halen? En daarmee bedoelen ze dan, laat de deurwaarder maar komen, want dan zal ik hem vertellen dat ik geen geld heb en wat wil die dan? Maar vervolgens nu ervaren dat het echt het allerlaatste moment is. Dat is dan vandaag om nog iets in beweging te kunnen krijgen. Ja, en met wat voor emoties bellen die u op, die ondernemers? Ja, dat is eigenlijk een soort van blinde paniek. Dat zijn mensen die vaak al wel hebben geprobeerd om her en der geld te lenen, om te kijken of dat ze toch iets nog voor elkaar kunnen krijgen. Dat als dat lukt, dan zijn dat vaak hele dure leningen met een grote strop om je nek op het moment dat je hem niet meer kunt terugbetalen. Ene gat vullen met het andere eigenlijk. Ene gat met het andere gat. En dan ervaren we ook wel heel vaak dat dit nu dus ondernemingen zijn die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. Ja. En dan hebben we het nogmaals dus over de ondernemingen die niets van zich hebben laten horen en nog niets hebben betaald. Maar dat zijn er dus best wel veel, 45.000, zei ik al. U zegt, misschien zijn het wel ondernemingen die niet levensvatbaar zijn. Waarom vragen die geen faillissement aan? Ja, ik vraag het makkelijk, hè, maar ik snap ook wel wat er allemaal achter zit. Maar ik ben benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Die vragen geen faillissement aan, omdat ze dan eigenlijk de hoop op een inkomen kwijt zijn. Dus in die onderneming zit een mogelijkheid om geld te verdienen. Er zit ook een stuk kennisgebrek in. Gewoon niet weten welke stap je zou moeten nemen. En op het moment dat je faillissement aanvraagt, dan betekent dat eigenlijk dat je jezelf daarin weggeeft voor veel ondernemers. En dat je in een groot zwart gat terechtkomt. Ja, en je niet alleen, vaak ook een gezin erachter waarschijnlijk. Nou, dus kijk, er zit heel veel stress zitten hierachter. Dus, en net wat je zegt, we kunnen er soms best makkelijk over praten. Je zal maar zo'n ondernemer zijn die vlak voor corona is gestart. Of een bedrijf heeft waarmee die met hangen en wurgen telkens wel een inkomen voor elkaar kan krijgen. Ja. En je komt ineens in een lockdown terecht. Je hebt geen inkomen en je hebt eigenlijk een extra schuld opgebouwd waar je niet op zat te wachten. Nee. Schaamte speelt ook geregeld een rol. We hebben hier vaker over gepraat in deze uitzendingen van Geld of Je Leven. En Fariel Bailal, veel ondernemers laten dan ook, zei iemand een keer tegen mij, niks van zich horen. Ook omdat schaamte een rol speelt. Begrijpt u dat? Oh, zeker weten. Ik denk zelf dat schaamte bij mij ook een hele grote rol speelt. Dat ik nu pas daarover praat en iets openlijk aan doe. Schaamte en misschien ook het gevoel van, oké, het is misschien niet helemaal mijn schuld. Want dat is ook iets wat misschien wel speelt. In ieder geval bij mij. Ik kan natuurlijk niet bij andere ondernemers binnenkijken. Nee. Maar soms voelt het ook, oké, heb ik inderdaad iets verkeerd gedaan waarom ik nu die schuld heb. Ja, want waar schaamt u zich dan precies voor? Ja, het voelt misschien een beetje als een mislukking van het niet zelf kunnen doen. Van ja, je bent als ondernemer, ik ben inmiddels 12 jaar ondernemer, toen de tijd begonnen en het is altijd succesvol geweest en nu niet. Betekent het dan dat je het bijvoorbeeld niet kan of dat je niet goed genoeg bent? Mm-hmm. Of dat je niet simpelweg misschien niet slim genoeg bent? Terwijl ik van mezelf weet dat ik dat wel ben. Alleen om dat openlijk even aan te kaarten is best wel dat is best wel moeilijk. Ja, bij mij. Nee, des te knapper wou ik zeggen dat u dat ook nog eens zo aan publiek hier op de radio wil vertellen. Dat vind ik, dat dwingt respect af, moet ik zeggen. Bedankt. Ja. U gaat ook iets doen in de zin van crowdfunding. U heeft ook gezegd, dat is ook nog weer een stap in die schaamte voorbij. U heeft gezegd, beste klanten, help mij met het terugbetalen van mijn schulden. Wat gaat u precies doen? Wat doet u precies? Ja, ik ben daarmee gisteren begonnen. En dat is ten eerste aandacht krijgen voor dit onderwerp, wat hiermee gebeurt. Dus dat vind ik al ontzettend fijn en goed. En los daarvan heb ik dan bepaalde pakketten, workshops-achtig aangeboden op mijn webshop, die eigenlijk buiten mijn reguliere collectie vallen. Ja. Om een eenmalige andere manier te steunen. Niet door een taart te bestellen of door cupcake te bestellen, maar door een andere manier. Waardoor ik eigenlijk op de korte termijn een boost aan mijn inkomen kan krijgen. Maar die workshops die worden dan binnen nu en een half jaar gegeven. Oké, dus u gaat eigenlijk zeg maar wat extra's doen, wat extra's aanbieden en hoopt dat u daarmee eigenlijk de schuld kan afbetalen. Dat is een creatieve oplossing. Zo kennen we de ondernemer weer, zeg maar. Ja, inderdaad. Dat is ook. Het is mijn ondernemerschap hierin komt naar boven. En ik wilde deze crowdfunding graag starten. Omdat ik inderdaad weet dat ik gewoon een hele lieve en grote klantenkring heb die mij wil ondersteunen hierin. Ja. En ik wil het eigenlijk niet in de vorm doen van donaties vragen. Nee. Dus het is in de vorm van een beloning. Dus dat zijn die workshops bijvoorbeeld. Maar nu zijn er wel heel veel mensen in mijn directe omgeving, mijn klantenomgeving, die net wat verder weg staan misschien, die toch zeggen, nee, Fariel, we willen gewoon een donatie geven. Dus dat is ook al zo ontzettend motiverend en zo'n steun in de rug al, dat eigenlijk al voldoende is om weer alles op te pakken en er met veel goede moed tegen te gaan eigenlijk. Ja. Michiel Hoordijk, dat is mooi om te horen, hè, natuurlijk. En aan de andere kant is de Belastingdienst ook bezig om kritisch te kijken bij die bedrijven van, ben je nog levensvatbaar? Want dat is ook onderdeel van dit verhaal, hè? Ja, dat klopt. Is dat ook een soort zwaard van Damocles? Nou ja, we hadden het net even over die schaamte. En ik hoop dat er veel ondernemers zijn die luisteren en mevrouw bijna al horen met de crowdfundingactie die zij is gestart. En dat je dan bij jezelf denkt, ja, nu laat ik inderdaad zelf wat liggen. Als je nu zelf niet in actie bent gekomen. Ja. Als we het hebben over levensvatbaarheid, dan gaat het niet alleen om de cijfers, maar dan gaat het juist over dit soort bewegingen. Hoe flexibel ben je om door te schakelen op het moment dat het nodig is? En dat is wat we deze ondernemer dus exact horen vertellen. Maar als je dan, en misschien is dat heel hard, maar als je dan toch even daar duidelijk moet zijn dan, als je zo lang de tijd hebt gehad om regelingen te treffen met de Belastingdienst of om te beginnen met af te betalen, die 45.000 waar ik het net over had, die dat nog helemaal niet gedaan hebben, dan is het toch einde oefening. Ja, maar dat is het in principe ook. Dus op het moment dat de deurwaarder komt, en iedereen heeft daar bericht van gekregen op het moment dat hij nu nog niets heeft betaald, of een te grote achterstand heeft, dus dan komt die deurwaarder ook en dat is een afrekenmoment. Dan zeg ik wel tegen diezelfde ondernemers, als die deurwaarder nu nog niet is geweest, ja, volg dan op de acties die je hoort van andere ondernemers, zoals we die nu ook horen. Ja. Maar moeten we rekening houden met dat die 45.000 binnen nu in afzienbare tijd faillissement aanvragen? Zegt u met zoveel woorden dat? Nou, die zullen niet zelf faillissement, want dan zouden ze nog in actie komen. Dus ik verwacht niet dat ze zelf faillissement aan zullen gaan vragen. Het zal wel zo zijn dat deurwaarders die gaan langs heel veel ondernemers. En die zullen daar beslag leggen, als dat mogelijk is, op de goederen. En die zullen dan worden verkocht. Ja. Zo gaat het dan, ja. Tot slot, mevrouw Bailal. U streeft naar 30.000 euro op te halen om die schuld af te betalen. Gaat dat lukken? Dat gaat lukken. Kijk, dat antwoord, daar wacht ik op. Ik denk, kijken hoe stevig deze ondernemer in de schoenen staat. Maar dat zit wel goed. Ik wil u hartelijk bedanken dat u ons te woord wilde staan. Fariel Bailal van Amsterdam Cupcake Company. En veel succes met de actie, zou ik willen zeggen. Ook dank aan Michiel Hoordijk van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijven. Geld of je leven. Ga ik nu praten met twee mensen die een grote ambitie hebben. Ook een grote ambitie, zou ik dan kunnen zeggen. Want ondernemer Sebastian Monteban en architect Tim Vermeend willen de woningmarkt veranderen door woningen met een abonnement aan te bieden. En dat ook nog eens in houten appartementgebouwen. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, ze zijn hier om het uit te leggen. Van harte welkom, Tim en Sebastian. Bij jou beginnen, Sebastian. Je bent multimiljonair geworden, kan ik wel zeggen, met een online bedrijf in modeaccessoires. Je hebt dat verkocht. En je dacht, wat zal ik eens met dat geld doen? En je hebt dat in deze ambitie gestoken. Is dat genoeg, die miljoenen, om de woningmarkt op te schudden? Genoeg. Het is nooit, denk ik, genoeg. Want we hebben een enorme torenhoge ambitie. We hebben als doel gesteld dat we binnen 10 jaar 5000 woningen willen realiseren bij ons concept. En we komen zelf een heel eind. Maar uiteindelijk zullen we toch hulp nodig hebben van een kapitaalkrachtige partij die ons daarbij gaat ondersteunen. Oké, nog meer geld nodig. Torenhoge ambitie is neergelegd. Ik zei al, wonen met de vorm van een abonnement. Ik mag echt het woord huren niet uitspreken, geloof ik, hè? Ja, wij vinden huren, we benaderen het anders. Weet je, bewoners sluiten bij onszelf een online abonnement af. Voor dat abonnement krijg je toegang tot je woning. Maar je krijgt daarnaast ook toegang tot allemaal gedeelde luxe faciliteiten. En dat is onder andere een gym, het zijn werkplekken, het is een wasserette. Dat soort faciliteiten zitten in het gebouw. En daarnaast kun je, zeg maar, je abonnement ook uitbreiden met allemaal add-ons. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een abonnement op een schoonmaker. Bijvoorbeeld een garagebox, weet je. Dus je kan, zeg maar, dat is allemaal optioneel. Dus dat kan iedereen zelf beslissen. Ja. En dat kun je eigenlijk met één swipe, kun je, zeg maar, dat soort add-ons aanzetten. Ja, dat moet echt met een app. Hè? Dat ik denk, nou, ik heb volgende maand even wat op te slaan. Ik heb even één maand de opslagruimte nodig. Klik ik even aan en dan betaal ik een x-bedrag. Ja, dat zit allemaal in onze app verwerkt. Dus dat is allemaal heel makkelijk en eenvoudig. Om dat als bewoner zelf te regelen via die app. Ja, heerlijk zeg. Helemaal ontzorgd. Ja, is het zo? Ja, op dat vlak wel, zeg maar. Want eigenlijk alle betalingen, ook de leuke dingen in het gebouw, de evenementen die georganiseerd worden, dat wordt allemaal, zeg maar, via die app aangekondigd en onder de aandacht gebracht. Het idee is ook dat je met bewoners allerlei dingen deelt en dan in de wasserette met elkaar gezellig praat en onderling in de gym zit en dat er echt een sociale cohesie wordt gecreëerd ook. Ja, die sociale cohesie, dat is een van onze pijlers. Dus binnen het gebouw, het gebouw is zo opgezet dat we, zeg maar, spontane ontmoetingen proberen te stimuleren. Dus ook als je je was gaat doen, dan zit daar een leuk gezellig bankje bij die wasseretten die we in het gebouw hebben. En dan ontmoet je dus mensen. En als je nieuw in een stad komt en je kent nog niemand, dan is dat heel op die manier, deze woonvorm is dan heel leuk om nieuwe contacten op te doen. Ja. En als je er geen behoefte aan hebt, dan trek je lekker terug in je eigen abonnement. Appartement, want okay. die ruimte is er natuurlijk ook gewoon. Ik wil zeggen, dat kan gelukkig ook, want ik weet niet of ik daar elke dag zin in heb. Tim, even naar jou, want je bent de architect van dit verhaal, want het is dus een abonnement wat Sebastian net uitlegt, maar het is ook nog eens in een houten complex. Waarom houtbouw? Nou, in principe is het abonnement om zo duurzaam mogelijk te wonen. En duurzaamheid bestaat natuurlijk uit je gebouwde omgeving. En wij hebben gekeken hoe we op verschillende manieren daar vorm aan kunnen geven. Aan de ene kant is dat met een houten gebouw. Aan de andere kant is dat het bevorderen van biodiversiteit. Door ook planten en vorm te geven aan het gebouw. Zodat die een onderdeel uitmaakt van de natuur. En nog een onderdeel daarvan is dat via ook onder andere deze app mensen heel goed inzicht kunnen krijgen in het gebruik van hun energie. En dat ook kunnen zien en benchmarken met anderen. En op die manier ook een duurzame bewoner gaan worden. Ja, en nu begrijp ik dat jullie flink de lucht in willen. Want torenhoge ambitie, maar ook geloof ik een gebouw van 10 verdiepingen. Dus ook dat is voor houtbouw ook torenhoog, hè? Voor houtbouw inderdaad spreken wij nu over 10 verdiepingen. Je zou ook echt nog wel wat hoger kunnen. Wat je ziet is dat met de nieuwe methodes die steeds uitgebreider worden eigenlijk... Kunnen we met hout toch een mooie dichtheid behalen. Wat ook een duurzaam onderdeel is. Omdat we natuurlijk niet te veel grond willen innemen voor die woningen. En wat we zien is dat we op deze manier op heel veel punten duurzaam kunnen zijn. Ja, en dat gecombineerd met die abonnementsvorm. Dat is helemaal een idee voor... Ik zag het laatst ook met auto's, dat je tegenwoordig een abonnement kan nemen. Dat je gewoon per maand kan zeggen, nou, ik hoef hem niet meer. Dus niet eens een deelauto, maar dan heb je een abonnement op een auto ook. Met wonen klinkt dat wat nieuw, maar als je het zo zegt, Sebastian, denk ik van, nou ja, dat is op zich heerlijk om elke maand een beetje te kunnen kiezen van, nou, dan wel dat schuurtje, dan niet dat schuurtje. Dan wel een schoonmaken, dan niet. En dat je dat met een app aan kan zetten. Wat is het prijskaartje van dit verhaal? Het grootste gedeelte van onze woningen zit in de middenhuur. Dus dat zijn gewoon betaalbare woningen. Daar ligt voor het grootste gedeelte dus de focus op. En we hebben ook een gedeelte wat in de vrije sector valt. Ja. Ik las €995 voor 40 vierkante meter. Ja, dat is het kleinste appartement wat we hebben in Delft. Ja, misschien is het wel stof om daarbij te zetten. Tim. Ja, het is interessant om te roepen. Hè. Jullie zijn, of iedereen is eigenlijk heel erg gewend om de maat van zijn appartement te roepen. Maar wij bieden een woonvorm aan waarbij je bijna tot 600 vierkante meter ruimte tot je beschikking hebt. En dat betekent dat jij het noemt 40 vierkante meter. Maar als je rondloopt beneden, dan heb je een enorme lounge. Je hebt bijvoorbeeld een enorme keuken waar je met 10, 15 man kan gaan eten. En die zijn allemaal tot je beschikking. Je hebt een werkplek op arbo-niveau. Je hebt stilte werkplekken. Dus je betaalt niet zozeer voor die 40 vierkante meter. Maar je betaalt om te wonen in een bepaalde woonvorm. En ja. Als je hem terugslaat naar de meters die je voor jezelf krijgt. Dan zou je zeggen, ach, dat is best nog wel een prijzig geheel. Ja, dat is hartstikke duur, man. Ik zat even te kijken naar de meterprijs in Zuid-Holland. Want Delft gaan jullie beginnen. Dat zit onder de €20. Dus in dit geval €25. Dus wat interessant is, want dan doe je het eigenlijk weer. Je slaat hem weer terug op een meterprijs. Maar je hebt die andere 600 meter vergeten. Ja, maar daar betaal ik dan niks voor. Want als ik een schuurtje extra wil huren, betaal ik toch extra. Als ik de wasseretten wil gebruiken, betaal ik toch extra. Als ik een schoonmaker wil, betaal ik extra. Een groot gedeelte wat standaard gratis in je abonnement zit. En op het moment dat je bijvoorbeeld iets specifiek een hele dag wil hebben. Ja, dan moet je daar een apart bedrag voor betalen. Maar je kunt altijd bij de werkplek, je kunt altijd bij de lounge-ruimte, je kunt overal bij. En even dan terugpakken, wie is de doelgroep? Op wie mikken jullie? Sebastian? We dachten eerst dat onze doelgroep starters waren die zeg maar vanaf ongeveer een jaar of 27 net een eerste baan hebben of een tweede baan. Maar wat wij dus zien, want we hebben nu zeg maar ook al voorinschrijvingen lopen, dat ook mensen van 50 zich inschrijven. Dus de doelgroep is veel breder zeg maar dan we zelf eigenlijk verwacht hadden. Dus dat vinden wij ook heel, heel interessant ook. Dat zijn dus mensen die samen willen in die keuken willen zitten met 12 man. Ik krijg opeens een beeld van een studentenhuis weer in mijn hoofd. Dat je dan met z'n allen samen eet en dan om de beurt koken. Ik hoop dat de keuken die wij bieden wat netter is. Maar goed, dat is dus op zich ook, dat verraste jullie dus ook, Sebastian. Dat juist die leeftijd daar zin in heeft. Ja, wij dachten dat die doelgroep wat gewoon over het algemeen jonger zou zijn. Ja. Ja, wat zegt dat volgens jou? Wat het voor mij zegt is dat we denk ik wel een aantal thema's aanstippen die breed maatschappelijk gedragen worden. En die weet je, dat denk ik. Weet je, aan de ene kant zijn we zijn ook natuurlijk duurzaam. Weet je, hout slaat CO2 op. Er is wel een grote groep die zich wel... druk maakt over de toekomst van de aarde en waar we met z'n allen mee bezig zijn. En toch nog even, Tim, je vindt het misschien vervelend, maar dan begin ik weer over geld. Het is wel een beetje voor de gegoede mens, zal ik maar zeggen. En wat is je daar precies onder? Als je een heel laag inkomen hebt, dan hoef ik het niet te proberen, denk ik, of wel? Nou, ik denk dat je verschillende concepten kan neerzetten voor verschillende target groups. Dat zal altijd zo zijn. En we zijn hier nu bezig met een bepaalde doelgroep en die bedienen we binnen het marktsegment. En ik denk als je kijkt naar wat het marktsegment dat wij nu aanboren anders zou krijgen, dan zouden ze naar alle waarschijnlijkheid ergens op 2 hoog zitten met enkel glas en een energierekening van €300. Mm-hmm. Dus de vraag is ook, wat bied je voor wie? En wat is de kwaliteit dat je kan bieden voor het geld wat je ervoor betaalt? En als je dan kijkt welke kwaliteit wij aanbieden, dan is die kwaliteit echt enorm hoog. Ja.